بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي با اوراديو من المنتدى السلفي اذا فوت محاضرة يهديتي الطريق الشرعي لمعالجة المشاكل الزوجية ودوني لا والشريعة ينكول في نوندق problem ji ma dum mushkilaji hakkunde resindirbe wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalu hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله على نعمائه والشكر له على آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته واستنار بنوره ودعا بدعوته إلى يوم المعاد وبعد أحبتي في الله إخوة الأعزاء وأسألهم الله وأولئك هم أولو الألباب هري كونو يسيب تدو بي انجرني الله سبحانه وتعالى الله جومي ميدن جل وعلا نيمين دو اميدن كالاكو وندو دن امودن انيما ميدن كالاكو وندو دن امودن امؤيري ووداني انكو بوري امونو دي ادين دو مؤيريجي اكو بوري اتيدو دي ادين دو نيماجي جابين غل ان جوكينا ان kado dina islam harako hore lawol nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama do woni sunna mabbe on hara yeso dum mi sedi ke wonde rewetedo e gonga ala handudo e dewangal foddi e maggal siwana kanko allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah mi sedi ke wonde nelado on muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko be jiyabe jomi meden tabaaraka wa ta'ala ko be nelabe makko kanko subhanahu wa ta'ala haray si dun non feddi mi hewrike on godo hewrango islam yanke wongo nandon haray insha Allah tabaarak wa ta'ala bawo entorade mo kanko subhanahu wa ta'ala yo arsiku illa binangol mo kanko tabaarak wa ta'ala eden daningal fiya kuji meden din warsika en feppondirgol e sunnane laado alayhi salatu wassalam o wada e yimbe be tawata ko jentotobe kongol be detta ko buri mo yude ko haray bawo dun do wano humpondirirden non bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala bi 'awnihi jalla wa ala wa tawfiqihi wa taysirihi wa tasheelihi yewtere meden den e odo kikide teddudo de yiloto e mawdu'u mo humpitiden fi mudun on dum woni at-tariqu ash-shar'iyyu li mu'alajati al-mashakil az-zawjiyya dum woni goldo lawol sharia yanke wol lawol islam yanke wongol hedde nyawndugol dido ellaaje kanyum ma ededo podo tire ededo yeddo tire edido sonjaaje edido nyabbeeli di tawata ko wondi yilaade hakkunde jombindirbe ben ede gande hande e odo zamanu mo wurudeng e mudum no jiya e ko yimbe bembe jarri bora no jiya e ko iblisu alayhi la'ana o sowon sinire yimbe ben sowon sinande tidunde koko yowondire e fiyake dido tanaji kanyum ma e dido sonjaaje e dedo yeddotire e dedo podotire e der dedo dewle wani hande ede yi a dewle de tawata de wadali hay lebbi tati bi maana yimbe jombe der ha gasa do yottimmu lebbi tati tawabe wayno dire ede yi a dewle go tawa yimbe ben no wondi e majje kono tawa wondi gangal ko be wiyata kon wondi halda bi maana tawa gorko on e hore makko himo bittodi e sonnaajo mo o jombi on tawa ko jogi tori mo wo ko sabaneede ma kulol mawbe makko ben wala sabaneede ma darugol dikkoy makko koy ko wana non no wodi sonnaabe go kadi be tawata hibe bittodi e gorko mabbe on tawa ko be woni dangal wo ko kulol mawbe mabbe ben wala sabu darugol koy dikkoy mudun don ma sabu kulol wata be iwudon be ronka heboyde dewgal go ono hande ko pelleti yimbe be tawata ko wonbe e wullitaade ben esengo dido mushkilaji esengo dido tanaji e nyabbeli yowondirdi e dedo dewle ko yimbe be tawata ko dudube modda ko jomi meden tabaaraka wa ta'ala tun andi ittire mabbe tawi non dun do si tawi hauri gorko on o andi ko honno kanko gorko on o haani jogi torde gal do dewgal ko honno o haani wondirde o do sonnaajo makko mardo dido ellaaji tawi kadi gor sonnaajo e hore mudun o andi ko honno o haani wondirde e odo gorko makko wondudo e dido ellaaji ko honno o haani jogi torde gal do dewgal makko laawol ngol sharia diina kan holli mo ngol ko pellet o waaway jogitaade diina makko kan o jogito dewgal makko ngal o wonda e sonnaajo makko on siko sonnaajo on o wonda e gorko makko on bi idnillahi tabaaraka wa ta'ala e hoore jam e haray no haanani ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe jombindirɓe ɓen walla ɓe tawata ɓen tigi e hoore muɗum ɓe jombindirali taw ɓe tawata ko marɓe anni e jomboygol walla marɓe anni e jomboyeede wattude e ɓeeɗo ɓe tawata ko jombindirɓe ɓen gooto kala meɗen no haani andude wondema ngal ɗo dewgal ko wiyete kon azzawaj ko amrun azimun inda llahi tabaraka wa ta'ala wa amrun mahibun fil islami bimana ko hunde nde tawata ko mawnude ka allahu subhanahu wa ta'ala ko hunde nde allahu tabaraka wa ta'ala mawnini fi muɗum mawninande tiiɗunde wona noon ko hunde nde tawata ko marde miri molanaɗo ka diina meɗen islam waɗi no jeeya e ko tinninta mawningol allahu tabaraka wa ta'ala ngal ɗo dewgal si tawi hawri en daari e nde ɗo qur'anare makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala himo jantani en ton aayeje ɗe tawata ko aayeje ɗuuɗuɗe aayeje heewɗe ko yowodiri e fiyaake ngal ɗo dewgal e ko yowodiri e fiyaake ɗum ngal ɗo dewgal allahu subhanahu wa ta'ala o jantani en ɗum noon kadalika ka suratu talaq kanko subhanahu wa ta'ala o ɓangini e ngol ɗon cortewol ko mawni moƴƴa e fiyakuuji kañum ngal ɗo dewgal ko wona noon ka suratu tahrim kanko subhanahu wa ta'ala o ɓanginani en fi muɗum idan ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo wona woniri noon ka sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam no holla en wonde fiyakuuji ngal ɗo dewgal koko mawni ka makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala koko mari mirin ka diina meɗen woni e kaɗo diina islam e kanko allahu subhanahu wa ta'ala o waɗingal ɗo dewgal ko ngal sunna mo tawata ko sunnatan madiyatan wa baqiya takunu sababan sabratin nas allahu subhanahu wa ta'ala o waɗani en ngal ɗo dewgal ko sunna mo tawata bi ma'ana ko laawol ngol tawata ko laawol neɓugol ko wona noon kadi ko laawol ngol tawata ko heddotongol e ɗan ɗo ngurdan aduna kanko allahu tabaraka wa ta'ala o waɗingal ɗo dewgal ko kangal woni sabu saakitagol kañumma e ɗuuɗugol ɓeeɗo yimɓe jomi meɗen jalla wa ala o ɓanginani en ɗum ka qur'an e oɗo aya wonɗo ka suratu annisa ka fuɗɗode simore nden kanko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi ya ayyuhannasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o noddi en e oɗo aya tedduɗo o wiya ayyuhannasu ko ono yo yimɓe ittaqu rabbakum hule jomi moɗon alladhi on mo tawata khalaqakum o tagi on on fo moɗon min nafsin wahidatin immorde e wonki wooti woni baaɓe moɗon adama alayhi ssalam o wi wa khalaqa minha zawjaha o tagi immorde e kiwwonki ɗon kadi woni baaɓen meɗen adama alayhi ssalam sonna maɓɓe woni yumma meɗen hawwa on sati kanko allahu tabaraka wa ta'ala o hawtidiriɓe kamɓe ɗon ɗiɗo kanko subhanahu wa ta'ala o yaltini hakkudaji maɓɓe geɗalɓe ɓe tawata ko ɗuuɗuɓe worɓe kañumma e geɗalɓe ɓe tawata ko ɗuuɗuɓe sonnaɓe kanko jommen o wi wa khalaqa minha zawjaha o tagi immorde e kañum wonki ki woni baaɓe meɗen adama sonna maɓɓe woni yumma meɗen hawwa kanko tabaraka wa ta'ala on sati o yaltini o saaki immorde e maɓɓe rijalan kathiran wa nisaa'a worbe be tawata ko duudube moƴƴa kanyum e sonnaabe be tawata ko duudube moƴƴa jomi meden holli en don wonde ko gal do dewgal o wadiri sabu saka gol meden e duudugol meden wana non e aya go kanko jomirado on tabaaraka wa ta'ala o wi wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibati afa bil batili yu'minuna wa bi ni'mati llahi yakfurun allah subhanahu wa ta'ala wi wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja ko allah woni ko wadani on onon bedo worbe sonnabe be tawata ko sonnabe jiyabe e none modon on bi ma'ana karmo ko be go maki wonde ma'ana on don min anfusikum ay min shaklikum wa naw'ikum bi ma'ana wadando on kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala immorde e none modon woni bandinke sifa modon yimbe sifa modon o wadani on onon worbe ben sifaabe modon be tawata ko sonnaabe be resoto wondon e mudum kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi wa ja'ala lakum min azwajikum o wadani on immorde e ben sonnaabe modon be resudon don banina gedalbe wa hafadatan kanyum ma etaniraabe be tawata kadi ko yaltaybe e ben gedalbe modon don idan sen dari o do silsila mo jomi meden tabaaraka wa ta'ala o jogindiri do ko hollay dum e wonde gal do dewgal ko gal do woni sabu duudugol be do yimbe kanyum ma e saka gol be do yimbe wana non kanko jomi meden tabaaraka wa ta'ala ka mauningol kanyum gal do dewgal e katidingol e hittingol fiyake gal do dewgal Allah subhanahu wa ta'ala o wadi gal do dewgal ko gal ayatan min ayatihi tabaaraka wa ta'ala ko gal alama nde tawata ko jiyadun e alama deji hollaydi wodugol makko kanko subhanahu wa ta'ala ko wana non mawnugol makko kanko Allahu jalla wa ala ko wana non hattangol makko kanko subhanahu wa ta'ala ko wana non gotimbaako makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala Allahu jalla wa ala o wi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun kanko subhanahu wa ta'ala o wi no jiyay alama deji di o andirte din kanko tabaaraka wa ta'ala alama deji tindinaydi din wodugol makko e hattangol makko e gotimbaako makko kanko jalla wa ala an khalaqa lakum min anfusikum azwaja nde tawde kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o tagani en immorde e none meden on sonnaabe be tawata ko be resete wonden e mudum jomi mede wi litaskunu ilayha fi on deju wondude e kanyum ben don sonnaabe berde modon den de walo fondo modon on o buuba gite modon den e hore mudum de utta wondude e kanyum ben don sonnaabe Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah o wi o wadi hakkundaji modon non ko wiyete kon giggol kanyum ma e yurmende Allahu subhanahu wa ta'ala o wi inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun idan sitawi hauri en taskike dum do moddya ndaren jomi meden tabaaraka wa ta'ala o jantani en piji didi do di tawata ko dido piidi woni dajjere kala ko innete dewgal kala mani neddo mo tawata ko falaado yo dewgal makko gal gal wonu dewgal gal tawata ko dewgal buttu dewgal makko gal wona dewgal gal tawata ko welaygal Allah subhanahu wa ta'ala gal wona dewgal gal tawata ko dewgal malore ko be dido piiji tati di Allahu tabaaraka wa ta'ala wadi e dewgal gal kanko neddo ngo ayni tadido o reena dido hara iblis alayhi la'na bonnalidi wadi Allahu wi ko kanko tigi wadidi kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko wadidi idan ko dabbiri enen ko yorre ko yereenu din don aynen di hara sheitane o bonnali din don hunde aranere den ko wiete kon as-sukun baina yani as-sakina baina al-mutazawwijayn ko wiete kon deejere den hakkune kanyum residirbe beddido imana gorko e hore makko o deeja e odo sonnaajo makko kadhalika sonnaajo e hore mudum o deeja e odo gorko makko tawa goto kala e mabbe sino wonde o ya hara bernde makko den no butti bernde makko den no wali wonki makko kin no wewli gite makko den no buubi tawa ko si tawi hawri o pottike takko on ɗon ma on ɗon pottike takko makko, o ɓitto kanko neɗɗanke on hattirde ɓittagol. Jom meɗen tabaraka wa ta'ala o holli wonde dewgal ngal ko o sar'iniringal kanko Allahu ko fiyo ɗum ɗo tabitu, ɗum ɗo ko fiyo tabitu, ɗum woni hunde aranere nde. Hunde ɗimmere nden kanko tabaraka wa ta'ala o wi wa ja'ala bainakum mawadda, o waɗi hakkunnaji moɗon ko wiyete kon giggol. Bimana gorko on o yiɗa oɗo sonnajo makko giggol ngol, tawata ko tiɗugol ko wona noon sonnajo on, o yiɗa gorko makko on giggol ngol tawata ko giggol tiɗugol. Ɓe etoɓe ndara kala ko bonnata ngol ɗo giggol hakkunde maɓɓe, kala ko dirnata ngol ɗo giggol hakkunde maɓɓe, ɓe woɗɗito ɗum ɗon hattirde woɗɗitagol, ɓe aynita ngol ɗo giggol, ɓe raɗo Iblisu alayhi la'ana hara o dillinali ngol ɗo giggol hakkunde maɓɓe. Hunde tammere nden o wi wa rahmatan, o waɗi kadi yurmende hakkunde moɗon. Tawa nde ɗo yurmende e nde ɗo hinnare nde heddoto hakkunde maɓɓe kamɓe jommidirɓe ɓe. O waɗi kala manin mo tawata o yurmama goɗɗo hakkundaji maɓɓe, ɓe yurmodiri hakkundaji maɓɓe, ɓe toñidirta. Si tawi ɓe yurmodiri hakkundaji maɓɓe, ɓe wallidiray. Si ɓe yurmodiri hakkundaji maɓɓe, ɓe yafodiray. Si ɓe yurmodiri hakkundaji maɓɓe, goto kala e maɓɓe ko ettoto ko fiyoɓe tabitu e ngal ɗon dewgal harangal bonali. Idan ɗiɗo piiji tati jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o holli e wonde o waɗi ɗiɗo e nder dewgal. Haray ɗum ɗo no hanani goto kal e meɗen ka o aynitata ɗum ɗo hattirde aynitugol. Ko wona noon jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ka mawningol e ka sembingol e ka tiɗingol fiyake ngal ɗo dewgal, Allahu waɗi dewgal ngal ko ngal sunnatan min sunanil anbiya'i wal mursalin. Bimana ko sunna jiyano e sunnaji dendaningal ɓeɗo, dendaningal ɓeɗo ɓe kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o suɓani en, o suɓi e nder meɗen, o neli ɓe kanko Allah subhanahu wa ta'ala o immini ɓe e meɗe. Mana muɗum ɓurɓe ɗuɗude ɓen e maɓɓe kamɓe ɓeɗo nelaɓe e ɓeɗo annabaɓe ko ɓe feƴƴinnoɓe ko wiyete kon dewle, ko ɓe resunoɓe kamɓe ɓeɗo annabaɓe kañumma e ɓeɗo nelaɓe. ɗum fuɗɗi baaɓe meɗen Adama alayhi salatu wassalam, wona jantorɗen noon e wayana ayananen Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, o tagi immorde e baaɓe meɗen Adama sonna maɓɓe woni yumma meɗen Hawwa, kanko subhanahu wa ta'ala o resindiri hakkundaji maɓɓe. ko wona noon nelaɓe ɓe tawata ɓe jom meɗen tabaraka wa ta'ala o jantani en fi muɗum e oɗo aya tedduɗo, o wi walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Allah subhanahu wa ta'ala o wi nelaɗo alayhi salatu wassalam, gomɗi men neli dey nelaɓe ko attima am Muhammad alayhi salatu wassalam, ɓen nelaɓe men waɗannoɓe sonnaɓe ɓe ɓe resi, min waɗani ɓe kadi geɗal ɓe ɓe tawata ko geɗal ɓe ɓe ɓe jiidi. Ay ɓurɓe ɗuɗude ɓen e nelaɓe ɓe min neli ɓen ko attima, min waɗannoɓe sonnaɓe ɓe ɓe resi, min waɗani ɓe kadi geɗal ɓe ɓe tawata ko geɗal ɓe ɓe ɓe jiidi. ɗum ɗo hollata en si wona mawnugol e hittugol ngal ɗo dewgal. ko wona noon jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ka mawningol dewgal ngal e ka hittingol fi maggal, kanko subhanahu wa ta'ala o yamiringal ka Qur'an. andi pellet Allahu tabaraka wa ta'ala yamirta hunde sama kalare. ko pellet Allahu tabaraka wa ta'ala yamirta si wona hunde nde tawata ko hittunde, hunde nde tawata ko mawnde kanko jalla wa ala. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi wa ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara'a yughnihimu Allahu min faddalih wallahu wasi'un alim. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi jombine ɓeɗo ɓe tawata ko rimɓe moɗon ɓen kañumma e ɓeɗo ɓe tawata ko jiyaɓe moɗon ɓen. ka rimɓe moɗon Allahu tabaraka wa ta'ala o wi ɓeɗo ɓe tawata ko worɓe walla sonnaɓe, ɓe hawrino e dewgal aranal, foti ko ɓengu maɓɓe woni ko feƴƴini kañum worɓe ɓen ma ɓe serti, maɗum sonnaɓe ɓen ko modi maɓɓe woni ko feƴƴini ma ɓe serti. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wata on accirɓe noon, o wi resine ɓeɗo. ko wona noon kadi ɓeɗo ɓe tawata ko moƴƴuɓe ɓen e ɓeɗo horɓe moɗon kañumma e ɓeɗo jiyaɓe moɗon, wata on accirɓe ni resine ɓeɗo. jomiraɗo on jalla wa ala o wi si tawi hawri ko pellet ko ɓe yimɓe wasiɗuɓe Allahu tabaraka wa ta'ala kanko o okkaybe ngalungu be yoninora e der gurnda mabbe dan immorde e bural makko gal kanko subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla o yamiri ndedo yamirore ka hollugol e wonde gal do dewgal no hittino mawnika makko kanko subhanahu wa ta'ala. O wana non nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be wasike en be yamiri en ko ko wiyete dewgal e makuji mabbe di tawata ko sirtudi kambe nelado alayhi salatu wa salam ka hollugal e wonde ko hunde hittunde. No jiya e dum hadith mo tawata ko hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mo tawata ko wondo ka sahihul Bukhari e ka sahih Muslim nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be maki ya ma'ashara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj wa man lam yastata' fa 'alayhi bisiyami fa innahu lahu wija. Nelado alayhi salatu wassalamu be maki ko ono yo dental sukabe be maki kala e modon hebudo taqa tawi himo mari fere kanko odo suka ka o wawata fawtorde odo sonnajo makko immorde e jawkal e ko o wawata wonnirde odo sonnajo makko immorde e cellal kambe nelado alayhi salatu wassalamu be maki yo o jombo kambe nelado alayhi salatu wassalamu be maki jombugol makko gol ko dum do woni ko burata mo wallitaade bi iznillahi ta'ala hippugol gite makko den e darugol rewbe janambe ben kadhalika ko dum don burata mo wallitaade bi iznillahi jalla wa ala e renugol farju makko e wadugol zina kambe nelado alayhi salatu wassalamu be maki si tawi o hebali fere den harayo o duddin horugol gol dun non tippinana mo shahu makko on helana mo tajana mo shahu makko on kanko on don neddo e odo hadith nelano alayhi salatu wassalamu be yamire yamirore gal do dewgal ko wana non e hadith go ittado Anas ibn Malik radiyallahu anhu mo Imam Ahmad ibn Hanbal be filli dun kambe Imam Ahmad ka musnad ma be Imam ibn Hibban no sellini kanyum hadithun nelano alayhi salatu wassalamu be maki tazawwajul wadud al waluda fa inni mukathirun bikum al umama yawm al qiyamah be maki ko ono yo mofte an rese sonnabe be tawata ko be yidudon reson sonnabe be tawata ko sonnabe be yidudon harakadi ko jidotobe gedal be dudube kambe nelano alayhi salatu wassalam be maki ko wadi no min mi duddino royay on ono mofte an den e dow moftali annababe luttube ben be dendaningal mabbe aydo kadi ko yamirore immorde e nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam koko janti den do fu ko hollay dum en wonde koko wiyete dewgal o hunde mawnunde ka Allahu tabaaraka wa ta'ala o hunde de tawata ko marnde mirim modja kadi kadina meden islam wadi si tawi bedo yimbe be tawata ko fijiraybe fiyake gal do dewgal be wada gal do dewgal piwun kun tawata ko piwun sama kala on e hakille mabbe den e dende mabbe den tawa sayi kala siko gorko ko wowlowo kongudi cerle sinebi ha o la kongol artirgol ma sonnaje mo tawata sayi kala ko himo torti hore makko e dewgal sayi kala ko himo landiti hore makko immorde odo gorko makko bedo Allahu tabaaraka wa ta'ala o hadi be dun do kanko subhanahu wa ta'ala sitawi hauri sababe de tawata ko sababe shar'inade ala e mudu jomi mena jalla wa ala o wi wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi wata on jogito ayeje Allah den jalnori wata on jogito ayeje Allah den samakala karmo ko be tafsir be maaki on don aya ko o tippi ko fi be yimbe be tawata e fewndo zaman kanelado alayhi salatu wassalamu nelano tun hari arabu ben no andirano wobbe e mabbe jogoto no sonnaabe mudum ben tawa ko jogitande ittingol sonnaaje on be faalaka wondude e makko kono be accitataamo goddo go resam tawa sayi kala be wiya be accitimo si o yeyi kanko sonnaaje on bi mana o woni e edda makko ha battike ka timma be wiya kadi be artirimo si woni dumunde go kadi be gerda non kadi si battike kadi ka timma be artiramo kadi tawa dum don fop ko imsakan biraran bi mana ko lurrugol kanyun sonnaaje on be woni e gerdude dum Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi wala tattakhidhu ayati llahi huzwa o wi wata on jogito ayeje Allahu den jalnori kanko tabaaraka wa ta'ala o happi ko wiyete kon cergal وي الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان وي جوني كلامن متوت اووندي اسناجو كو اوجننا سيرغول سناجون او ارتيرامو كلا بيجيدي دي بيت كا لابي جيدي دي دي فيي او ناتي تامانغال و هاندي كاني هاراي اوندون سناجو او داغي تانتاكو مو كانكو غوركو او حتى تنكح زوجا غيره ها سناجو اون غوركو جو جومبامو o yido yay on don gorko kadi akramakumullah ko yowonir e baldi fi on don acci toy mo si o dagitano gorko makko warano dun kadi tawana la wal hila gerda bi mana on jombudo mo don hara jombirali mo fi dagintinangol mo gorko makko arano kadhalika kanko sonna jong o jabirali yo on don jombirmo fi yo o hebitu lawal gongal o artiro yaka on don gorko makko idan haray kanyu ngal do dewgal goto kale meden no hani wattude dun do ka hakille makko o anda koko tawata yimbe buyno fijira hanne yimbe buyno yawiti hanne ko hunde mawnude mojja ka jom meden tabaaraka wa ta'ala haray ko yowondiri e fiyake nyawndugol e dido tanaji kanyum may dido sonjaaji e deedo yeddotire kanyum may deedo podetire hakkunde beedo resindirbe piji didi no wodi di tawata din don ko piji didi aynite teedi ko atti bedo yimbe be jomminderde e tawata hidi wona sabu molanaado bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala hara kambe jomminderaybe ben si be jomminderoyi tawi be ayniti dido piji didi ko atti be jomminderde dun non wonanaybe sabu heedabe e dido mushkilaji di tawata ko mushkilaji di yimbe duudube wuridi e mudum hande ay dido ko piji di tawata ko wiqayatan di wonta wadi non si tawi hawri hiden jantade ko wiyete ko mu'alajatu almashakil azwajiyya no wodi mu'alajatan qabliyatan wa mu'alajatan ba'diyya bima'na almu'alaja alqabliyya ko allati taqa'u qabla azwaj walmu'alajatu alba'diyya hiya allati taqa'u ba'da azwaj bima'na nyawndigu ngu tawata ko nyawndigu adotongu ngumbe jommi nderde ngundon no don ko ngu wiyete almu'alajatu alqabliyya e nyawndigu ngu tawata ko nyawndigu aroyengu ngun si tawi hawri be jommindiri ko ngu wiyete almu'alajatu alba'diyya jonnon almu'alajatu alqabliyya nyawndigu ngu tawata ko latoto ngun ko atti be jommindirde kambe resindir ebe ben dido ngundon hingu wiye alwiqaya bimaana heedode e gandi karmo ko bembe maaki wonde alwiqayatu khairun min alilaj be maaki heedu gongol woni dandu gongol ko dun don buri mojjude edi accugol ha mushkila on o yana inna non joni no nyawndu demo wadi dido piji didi o piji didi di tawata ko hanaadi aynitede ko atti dewgal laataade hakkunde yimbe dido si tawi di aynitaama kadi bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala ben non aynitube dun don be wuro ye ngurdan be wonay e dewgal ngal tawata ko dewgal malore ko dewgal ngal tawata ko dewgal buttu haray e der din don piji didi hunde aranere nden ko imtithalu nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi ikhtiyari az-zawj ko dun woni jogitagol tindinande kanyum ma e fewtinande nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wonande goto kala e gorko on kanyum ma e sonnajo on kasubagol sonnajo makko on kanko gorko on e kasubagol modi makko kanko sonnajo on nelado alayhi salatu wassalam hibe sappani odo gorko ko sifa sonnajo hombo woni ko o jombata o male kadhalika hibe sappani odo kadi sonnajo ko gorko hombo o jabata jombamo o male ngandi non nelado alayhi salatu wassalam jomi meden makani e wa in tuti'uhu tahtadu sitawi on dofti ke nelado alayhi salatu wassalam e ko be timnini on kon on feway e lawol gol tawata ko lawol gol heboto malore mudum e kon ko be timnini on non ka aduna modon e kala khara modon wana non kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o holli e wonde sitawile e lundike ko be timnini en kon ko tana woni ko aroyta Allah wi falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim o wi yorento bedo yimbe wonbe lundade yamirore nelado alayhi salatu wassalam do yo hebube ko wiyete kon fitna hebabe madul lette de tawata ko lette musule haray kambe nelado alayhi salatu wassalam tawjihu e irshad ko be wadani o do gorko kon دونو اري اي حديث متواتر كو حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث وندو كصحيح البخاري اي كصحيح مسلم نلادو ميدن صلى الله عليه وسلم بما كي تنكح المراه لاربع بما كي مالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يدك نلادو عليه الصلاه والسلام بما كي wonde sonnaajo ko wona e jombireede be mana yimbe wonbe jombude sonnaabe kon ko be woni e jombude kon fuu ko dunyata be haabe jomba sonnaajo walla sonnaabe be woni e jombude men ko gotel e piji nay be mana ko gotel e din don piji nay wonata sabu mudum imma gotel e majjima didi e majjima tati e majjima dum inayinno on ayata hay e goto no jomba sonnaajo tawa gotel e dido piji ala der nelano alayhi salatu wassalam be maki hune aranere den ko maliha ko sabanede ma jawdi makko ni wobbe go ko sibe yiri sonna jongi mo mari jawdi ko dum dunyata be jombu golmo be maki wali jamaliha e sabu ngari makko king wobbe go ko sabu ngari sonna jo on woni ko dunyata be jombu golmo be maki wali hasabiha e dambe makko den wobbe go ko sabanede ma dambe sonna jo iwdi makko ni ko dum dunyata be haabe jombamo bemaki kambe nelano alayhi salatu wassalamu walidiniha e sabu dina makko kan wobbe go ko dina sonnaajo on ko sabu dum be jombirtamo yo non nelano alayhi salatu wassalam be sappani gorko kala gorko ko hondu wonata bimaana da'ere den sabu burdo mawnude on e sabu mo tawata on o hattataake mo kasubagol sonnaajo makko on bemaki fazfar bi dhati dini taribati yaduka be maki subo non sonnaajo mo tawata ko mardo diina on si tawi e hore diina makko kan himo mari jawdi walillahi alhamd si tawi e hore diina makko kan himo mari ngari walillahi alhamd si tawi e hore diina makko kan himo jogiti kanko sonnaajo on dambe tiidude teddude walillahi alhamd kono ko satti satti wo wata jombu sonnaajo mo tawata wana sonnaajo jogido diina elano alayhi salatu wassalamu be maki jombu sonnaajo mardo diina jungo maada gongo hawrita e nafore maada den ka aduna e nafore maada den ka laakhir bo wani ko pellet elano alayhi salatu wassalamu be maka ni en wonde ad-dunya kulluha mataa be maki wa khayru mataa'iha al-mar'atu as-salihah be maki aduna gongo fop makko ko o dakamme laamuno don jawdino don teddugal no don e ko wonadi do e piji di tawata ko dakameji aduna ono be maki ko buri mawnude e dakameji aduna din fop e ko buri moddude e majji ko sonnaajo moddo wadi neddo ko o laami wo ko o laami si tawi sonnaajo makko on ko bondo o hebata dakamme laamu ngun wadi non ko sonnaajo bittinando mo tuma nde o yalti wo si o arti ko o fiidudo yaltata ko o fiidudo natata ko wana non ko o mari jawdi wo ko o mari jawdi si tayna sonnaajo moddo o jogiti sonnaajo buttinaydo mo bernde jawdi makko nin e hore makko o hebata dakamme mayre kadhalika kanko o do gorko ko o mari jaahu kayasi wo ko o mari jaahu kayasi si tawi sonnaajo makko o wana moddo wana sonnaajo buttinando mo wana sonnaajo yidudo mo wana sonnaajo mo tawata ko wonando mo ka sonnaajo moddo wonanta do modi mudum on don jaahu makko tigi kanko gorko on o bittoray dum do wadde nelaado on sallallahu alayhi wa sallam be maki wonde subo sonnaajo mardo diina si tawi dida piji no fawti don walillahi alhamd heba hande kadi buttu bernde maada on kangurdan aduna do e kala khara ne don si tawi gorko on o subi ke sifa o do sonnaajo diina sonnaajo on wana kanko gorko on o hulata ko Allah subhanahu wa ta'ala o hulata yonno mandama ko Allah tabaaraka wa ta'ala o hulata o jonnitete an gorko on haqqeji maada ni di dendani ngal majji o wonana ma sonnaajo mo tawata ko sonnaajo moddo mo tawata si andari mo o weltinte si tawi hawri ayameri mo kanko sonnaajo o doftoto ma madama ko ko moddi yamerdamo si haadi mo katte ko ko boni haduda mo kanko sonnaajo o haditoto si tawi hawri awirnike o reena e hore makko o reena na ma jawdi maada dindi dendani ngal mayri si ayalti kali o aynana ma gedal be maada ben o ne anama be kadi needi ndi tawata ko needi islam yankore idan dun do ko wonande o do gorko ko nelado alayhi salatu wassalamu be sappani mo kon joni non dun e dum mudu si tawi kanko o bogi ke sonnaabe diina ben to o ndari ri sonnaajo fi on no mari jawti ma o ndari ri sonnaajo fi on no laba ma ondari ri sonnajo fi onno iwi e iwdindi tata ko teddundi yo andu ko o lundi do lawal nelado alayhi salatu wassalam siwana Allah subhanahu wa ta'ala yurmamu ko tanaji e sonjaji e tampereji woni ko yawltonoita mo e dewgal gal o wondata e on don sonnajo si dun no wadohi wato o felu hay e goto yo o felu hore makko kanko gorko on ko wadi nelado makko on sallallahu alayhi wasallam be sappanike mo o durnike ko be sappanimo kon o subanike hore makko o wana non o do sonnajo e hore mudun nelado alayhi salatu wassalam be wadani mo kanko kadi tawjih be holli mo sifaji on gorko mo tawata simo fala hebude dewgal malangal simo fala hebude buttu bernde e dewgal makko gal o heba malore e dewgal gal ka aduna e kala akhara o sifaji hondi woni ko o darata e gorko mo tawata ko mo o jabata o yo jombumo dun wari hadith nelado alayhi salatu wassalam ittado abu hurayra radhiyallahu anhu Imam al-Tirmidhi yuno fillimo, kathalika Imam ibn Majaka dino fillimo. Nelado alayhi salatu wassalamu bemaki idha atakum man tarbawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu. Riwaya go bemaki idha khataba ilaykum man tarbawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu. Wa illa tafaluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arir. Nelado menengon sallallahu alayhi wassalamu bemaki. Wonde si tawi ari on onon be tawata ko ono woni waliyabe be do jiwbe si ari on man tardawna dina on mo tawata hido weltori dina makko kan bimaana on dari on tawi ko jogitido o do qur'ana e lawal nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa khuluquhu tawi ko o weltorbe kadi jikku makko on bimaana tawi ko on neddo jogitido jikku mojjo ay nelado alayhi salatu wassalam be holli en do gorko si tawi a okkay mo jiwo maada ma an sonnaajo a jabay gorko jombama wana diina makko kan tun darata wana jikku makko on tun darata ko ya moobi dirdi do didi go on ko yo taw ko o jogi do diina modja ko o jogi tido qur'ana e sunna no ardibe modjo be bembe famirino dim mun dun tawa ko jikku diina islam kadi o jogiti ko jikkuji modji woni ko jogiti wodi neddo no jogo diina ono tawa himo laji e jikkuji gono ton o wana non himo waawi jogitaade jikkuji gono ton ka wondigal makko e yimbe ben ono ka sengo diina tawa himo laji jono nelado alayhi salatu wassalamu be maaki ko yo taw dido didi mo jogiti diina kan himo jogiti jikku mojjo on nelado alayhi salatu wassalamu be maaki sifitordo dido sifaji si ari torike on be maaki resinemo be maaki si tawi hauri o resinali sifa bedo on detti bibbe modon ben on resini wobbe gobe jogitaaki diina modde be jogitaaki jikkuji moddi nelado maaki sallallahu alayhi wa sallam takun fitnatun fil ardi wa fasadun arir be maaki latoto fitna ka hore leydi do kadhalika latoto kadi bonondaji di tawata ko sakidi dududi narantu be do dettebe bibbe mabbe ben be okka sukabe be tawata ko babe yiri ben aduna ko imma be yiri ben galleji ma be yiri ben otoje ma be yiri ben butikaji ma dum be innama benno e leyde kaarije be tefali diina ben don kambe tefali jikku ben don on be netti jiwbe mabbe ben be wadi be hore manan kumbe jonni ben don dum do no addude sababe heewu babe mabbe ko okkiri be kanyum ma kanyum gorko ko baahimo jogiti mbudi idan ko mbudi makko ni woni ko ondarata jiwo on o yiltiremo o huwiremo no o falira e ido didi ko fewtinande de nelado alayhi salatu wassalam be fewtini odo gorko kanyum may odo sonnajo dum don woni hunde ni alwiqaya bi maana nyawndigu ngu tawata ko nyawndigu aranu ngu dum woni ko wadirte kon heedo de fiwata mushkila wadoy e dewle den ko dum woni adamu alikrahi fi zawaj bi maana wasugol e forsugol odo sonnajo ka dewgal makko ko wana non wasugol forsugol odo gorko e hore mudum ka dewgal mudum mana mudum ko angal forsugol odo suka wi'a ko be o jomba jiwo kaarijo tawale o yidamo imorde mawbe makko ben madum forsugol jiwo on inna ko be o jaba oda suka jomba mo tawale kanko jiwo on o yida on do e andi dum do ko mushkila mo tata ko jali do mo hande do heewi e mawbe be tawata e be jogi dundaran ka ko ngu tawata ko hulbeningu wadi non be tamanto biddo mabbe gorko jiwo nyande jiwo on jibina ena odo jiwo biddo minyangan bandirawo ankarijo ma biddo koto ankarijo haray ko suka ankarijo mitamanimo yaha ha oji won janda o suka janda tawa goddum dun suka o yida jiwo on e dewgal kadalika jiwo o yida suka on e dewgal goddum go tawa suka on no yidi kono jiwo yida goddum tawa jiwo on no yidi kono suka o yida be daro be forsa don be wiya ko betun don si tawi na don haray gorko yo dabbo siko kanko sali haray yo dabbo baba fere ma o dabba nene fere siko jiwo on sali yo dabbo nene fere ma o dabba baba fere ma dum yo yaltambe e der galle den don dum do ko hunde nundinde sunna ne lado alayhi salatu wassalam imma modi makko mayu mabbe sertu be maki on don kadi o jombintake o kitirtake nokkugo ha kanko kadi o lande e hore mudum idan ide gandi e suddido ko wonta ko gotel e dido alhali ko imma o jombaka haynde wotere ma o jombama nokkugo nabe dimmobe makko ben andu wonde fiyaake subagol ko hombo jombata be kambe sonnaabe be wana e jungo babiraabe mabbe be woni bal ko be lande tebe kambe sonnaabe ben e hore mudum harainde do hunde kani se tawi hawrinde ayni tama tawi jombindiraybe ben ko yidindirbe hay goto e mabbe forsaaka goto kala subi oya biiznillahi ta'ala mushkila wadoita e dewganga kono si tawi gorko on ko forsaado nen makko no wiibe nyaamata be yarata be jabata ko okki be ha o jomba on jiwodo ma jiwon alhali makko kono woniri haray kambe mabbe be sonji jombindirbe bendido be sonji gorko on be sonji suddi don ko wari be do be wondoita e moddere goto e mabbe yida ma no wodi e mabbe mo yida wana non haray be sonji tike kambe mawbe ben tigi wadi nyande o nyande ko nyaawore saayi kala saayi ko lurral kadhalika be sonji kawtal be wonbe don ben ko wadi saayi kala saayi ko yeddotiral saayi kala saayi ko pirugol ko wana non be sonji bibbe hebotobe ben e dun don wadi ko finaybe tawa nene mun e babe mu yidindira finaybe tawa nene mun e babe mu fotta bal wure rubama be ya habe serto ya few be wona hande kadi be yi e babe mabbe e biro mabbe be wondano ko gotu idan dido piji didi dido si tawidi ayni tama ko atti dewgal ngal ngal latade bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala mushkilaji yanoyta e ngal don dewgal haysi mushkilaji yanoyi e ngal don dewgal ko newotodi modda modda modda modda nyawdugol bi noddoyta haadi adduya e cergal hakkunde jombindirbe ben dido bi iznillahi ta'ala e haray non si tawi hawri ari be jombindiri kambe jombindirbe ben dido mushkilaji din ari yanoyde e der dewgal mabbe ngal ko honno woni fiyaake mabbe on ko be haani gerdude e mudu dum woni al mu'alajatu al ba'diyya e haray hunde arane renen taw ko be haani jogitaade kambe jombindirbe ben dido ko koko wiyete taw al huququl mushtaraka bainal mutazawwijaini bimaana ko dido haqqeji di tawata o hawtondirdi din bi mana di tata din hibe hawti e majji goto kala e mabbe no jogani on don hakke dimmojo makko on e der dewgal mabbe ngal dido hakkeji nayi si tawi hawri goto kala e mabbe ayniti dido bi iznillahi ta'ala mushkilaji mabbe din di newoto walla wure rubbama be ronka hebude mushkilaje si be ari hebude di kadi dum hatta be nyawnda di tinna tinna tawa hayyimbe ben ka yasi be andali di bi iznillahi ta'ala wadi wiyete al huququl mushtaraka bainal mutazawwijaini haqqeji nayi di tawata din don jombindirbe ben dido goto kala e mabbe no jogi din don haqqeji e fe oda don na innugol ko gorko on tu waddi dum don e fe sonnaajo on wana wiugol ko sonnaajo on tu waddi dum don e fe gorko on bal be fop mabbe hibe kafi din non haray kanyu haqqe arano on ko al mahabbatu wal mawadda ko dum wiyete yidindirgol hakkundaji mabbe kambe dido ona jantorden non go tawa gorko on ko kanko tigi yiani hore makko tawi sonnaajo on no welamo kadalika sonnaajo on ko kanko tigi yiani hore makko gorko on o tawi no welamo hay goto e mabbe forsaaka tawa goto kale mabbe no yidi o ya hattirde yidugol e mana gorko on no yidi o sonnaajo wonam mo nene bibbe makko ben kadalika sonnaajo no yidi o gorko o wonam mo baba bibbe makko be wadi non goldo giggol hakkunde mabbe kambe jombindirbe ben dido ko dum do woni asli on ka dewgal ko dum kadi woni asli malore den ka dewgal ko dum woni asli pottangal ka dewgal wono aya mo janti den on nane ka jomi me wi don wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah wi wonne giggongol hakkunde jomminirbe men dido ko kanko tigi wadi dum do idan gorko on ko yo yidu sonnaajo makko sonnaajo on kadi yida gorko makko lelado alayhi salatu wassalam kambe ti ko dum be makaneng e hadith Anas ibn Malik mo jantineng on nanen be maki tazawwajul wadudal walud be maki rese sonnaabe be tawata ko bi yidu don moya tawa kadi ko sonnaabe be tata ko yidini be e modon tawa ko sonnaabe be tawata ko welayme on haraka di ko jidan tobe on gedal be dudube dun do si tawi hawri al hali on o tabiti dun do wonanaybe sababe ko radoto ido mushkilaji hakkunde mabbe modya jonnon giggongol hakkunde mabbe wana yo goto kala maru giggongol kaberde mudum balko yo fenninan gondiddo makko on giggongol wonde himo yidimo dun don no wona sabu ha urtakani modintinde burta kadi fewnude wondigal mabbe gal ka dewgal wanno jeya ko burta welde sonnaajo yo modi makko fewtumo innamo wonde mimmi do yiduma giggol gol tawata ko tidungol wana non son gorko e hore mudun no jeya ko burta mo welde sonnaajo makko yo fewtumo wolana mo sifa dun jonnon dun non si tawi be wuri e sifa on don alhaale tawa ko fandi fandi wo nyallal kala nyallal gorko on o heedintinanay godo sonnaajo gol do giggol o wolana mo dun kadhalika sonnaajo heedintinanay gorko on goldo giggol o wolana mo dum dun do wonay sabu haara do konnaagu rado sheytaane hakkunde mabbe lalano on sallallahu alayhi wa sallama be makani ngi hadith mo tawata ko mo imam abu daud be filli hadith al miqdam miqdad ma'di yakrab kam be lalano alayhi salatu wassalam be maki idha ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu be maki wonde neddo si o yidi siddo makko juldo yo humpitumo wonde mo yidimo be do warana jombindirbe ni hein jonno yimbe be tawata ko jombindirbe dido wonbe nokku gootun do anda wonde asli on ko be yidimirbe kono no jeya e ko burata mojjinde dewgal mabbe gal burtangal labinde burtangal fotinde heydintinangol goto kala e mabbe dimmojo makko on o humpitamo wonde himo yidimo hara dun nayo suudu ka bernde ta o wolne mo dun sarahatan o wiya mo wonde himo yidimo dun do ko hakke mo tawata ko kafidaado hakkundaaji mabbe hakke dimmo on edido hakke jinay kafidaadi hakkunde mabbe ko ko wiyete kon al amana ko wiyete kon al amana holare den hakkundaaji mabbe o yo taw gorko on no holi sonnaajo makko on o hula e makko jamfa kadhalika sonnaajo on no holi gorko makko on o hula e makko jamfa dun do si woni hakkunde mabbe be holondiri hakkundaaji mabbe dun kadi no jiya e ko wonta sabu ha dewgal mabbe gal gal tabita e hore buttu o wadi kal liddu holare den naati wo tawi gorko on hutike sonnaajo makko ma sonnaajo on hutike gorko makko ma be hutondiri kambe dido dun don wonay sabu ha adda mushkilaaji ha adda huccondirgol ha adda pottondirgol hakkundaaji mabbe dun Allahu tabaaraka wa ta'ala wi inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wi Allahu no yamira o wonde be do yimbe be tawata ko holi be on ben totte holare den e mabbe no jiya e mudum si tawi hawri sonnaajo holike ma gorko ko pellet na antu yawno fi jombugol mo kono o daari yaltube fi makko ben fop rubama harano tomburnobe ma jawdi harano tomburnobe ma gandal harano tomburnobe ma ngari harano tomburnobe ma dambe kono o daari o tawi anno o yiruma non ko an o tanjini wonde a waawa mo wonande modi makko tawa o heba buttu e dewgal maada gal do ko holare mawde joni non jomi meede wi be yimbe holi be on jonniteebe holare den bi mana wata on jamfo be wata on firtu holare den wata o yaltitambe kabe sikkiraanu on do idan an o do gorko wonan o do sonnaajo buttu bernde wonande mo wonanaamo gorko mo do wonanaamo bi mana e ka bernde makko den de walo wana non an odo sonnaajo gorko on laaji gite makko den e der aduna on daari o fotti e jiwbe duudube o fotti e sonnaabe duudube rubama wobbe go tawa o okkanoba be ben don o jabaale o darama o wiya odo mido tanjini simi jombi odo o wonanay lan nene bibbe mojjo o ne anami bibbe am ben mi heba kadi buttu bernde e makko me wona e dewgal gal tawata ko dewgal malore an kadi ko holare molanande o do gorko holima etoda totta de do holare hala ajam faaki dun jomi me wi wa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah Allahu wi si tawi yoga e modon holi ke yoga, Allahu wi holaado on yo eto o totta holaare nden o hula Allah subhanahu wa ta'ala hara o jamfaaki. Wadi jamfaka naati wo si joomi meden faabaaki o bonnay dum don. Allah azza wa jalla wi inna Allah la yahdi kaydal kha'inin, o wi o fewnata pewje beedo be tawata ko yimbe jamfotobe ben, Allah azza wa jalla o wallata ben. E hakke tammo mo be kafidi on kambe do dresindirbe ben dido o odo arrahma yurmende den o taw gorko on sonnaajo makko on no yurma mo moja ko yo taw kadhalika sonnaajo on gorko makko on no yurma mo moja taw goto kal e mabbe no yurme oya o yida dim mo makko on ka tampata ko yida dim mo makko on ka sonjoto du wonay sabu ha o wadana mo ko o wawi wadde kon fiyo on don o hebu buttu yo fowto kadhalika o pottina e makko kala ko wonata sabu yo on don lorro o sonjo. Allah azza wa jalla wi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, o wi o wadi hakkundaji modon giggol kanyum ma e yurmene. Idan dun do kadi ko hunde ne tawata no hani goto kala mabbe yo taw sonnaajo on modi makko no yurma mo moja o wadi si o fawata modi makko ko tawata o ko modi makko tenata modi makko no yurma mo moja o wadi si tawi kanko sonnaajo on o buttinana e modi makko o wonana e modi makko ka modi makko yidi don o wonata sabu bernde modi makko den de wulla o wana non gorko on kadi sonnaajo makko on no yurma mo o wadi waccata bengu makko yango yeru ko wawi wadande on don kon fiyo on buttin fiyo on don woni gurdan newi dan o etoto o wada dum don o lorrata on o bittinanta on o wonata sabu ha on bernde makko de wulla o jabata accude bengu makko no wulla e der jemma on takko makko kanko o daano o ronka jeejude on don fiyo on don fanku o yiwa e ko wullata non mana mudum o yi ay yurmende e bernde makko de wonande on don yurmende tiidunde hakke nayabo on edin don nayi ko dum woni as-sabru munyangal imana kambe jombe derbe ben dido ko bebe jogito munyal be anda yimbe si wondi tentini konko be woni e mudum don dewgal ko welay dum Allah azza wa jal shaytane kanko ko mettay dum sagu makko ko nayo buttu wonu e dewgal sagu makko nayo giggol wonu e dewgal sagu makko nayo buttu bernde wonu e dewgal ko yo sonja wonu e dewgal gal wona dewgal wulungal tawa gorko on si o mefiyaki o dabbo ya joni ko harmi ka yasi kadhalika sonnaajo on si o mefiyaki o dabbo ya joni ko harmi ka yasi kanko sheitani ko dum do welatamo ko dum do faala jon non gorko o wona munyido o ndara ellaaji di o yiri sonnaajo makko o nyawndira di doy o wona neddo munyido tawa kanko nafeloje dem buri duudude ka makko kadhalika sonnaajo on kanko kadi o wonira non o anda ko gorko neddanke o wondi e mudum kanka di o wawa munyade piji go o yi ali o munyo fiyo dewgangal tabitu goto kala e mabbe munyora dum don sabu Allahu tabaaraka wa ta'ala haray dido hakkeji nay di jantiden do si gorko kala jogani ke dum sonnaajo makko sonnaajo kala jogani ke dum gorko mudum goto kala e mabbe jonniti o yadi do hakkeje ko pellet bi iznillahi ta'ala be wura dewgal gal tawata ko malangal be wuray kane si be hebi mushkila be nyawnday mushkila on ko yawi sutta o battinali e giggol mabbe gol o battinali e weldigal mabbe gal fadlan non o battina e dewgal mabbe gal kambe resindirbe ben dido joni si tawi hawri mushkila ari yanoyde hakkunde jombindirbe ben dido tawi mushkila on ko immorde e sonnaajo on o honno gorko on hani gerdude si mushkila yani e dewgal taw pellet mushkila on ko immorde e sonnaajo o yani gorko on ko honno o hani gerdude fi o wawu nyawndude dum non ko yawi hara battinali e dewgal mabbe gal battinali e giggol mabbe gol battinali gal tawa piggal wadali tajondiral wadali cergal wadali mana mudum si tawi gorko on o humpitama o naniri wobbe wonde sonnaajo makko wi'i hunde kaari ma sonnaajo makko wadi hunde kaari hunde aranere den taw kanko gorko on ko yo nenni to taw e gongingol den hunde dum gogo on ko yo jogito madama himo holi sonnaajo makko on o sikka mo sikke moje an Allah tabaaraka wa ta'ala o wirino ya ayyuhal ladina amanu jitanibu katiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithmun wala tajassasu. Allah azza wa jalla o wi ko ono yo gomnimme woddite ko duudi e sikke kon ko wadi non ko ko wiyete sikke yoga e mudum ko bakkatu yaltinta. Sallallahu alaihi wasallam be makani en وَنِعِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ بِمَا كِمِ حَدِيُّنْ أُولُّ وَالْسِكِّتَغُلْ وَلِنُنْ أُولُّ وَالْسِكِّتَغُلْ لُنْكُ جِيهَادٌ إِكُوْ وِيَتَيْكُمْ بمعنى كونغو لي دي تواتا كو كونغو لي بردي واندي أفنان إذن ستاوي هوري أنانيري إما سينا بنغو مانا ووي واندي بنغو ما ودي هونكا ما أنانيري باندراو ما ما أنانيري كوتال يوما ما أنانيري ربما بيرو ما تيجي هوري مولو بنغو ما ودي هونكاري هونكاري هونكاري نايا حوجو تكا نايا حوجو يانا إما كوبيامو wana ya hawju wawla kongudi cergal bal etotaw yara doyi ha anda hi konko wawla e makko dun tabiti ma tabital wadi jomi meden ko wi o ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin o wisita yon addana masifani khabaruji imwarde neddo motata wana gongudo ngasa wabbe go inna wande a jonno sita neddo on angida jogiti ko gongud ben addanno be nelaado alayhi salatu wassalamu din khabaruji don fewdo odo aya o tippoto nelaado alayhi salatu wassalam harino holinobe onko baawo be wadi konko be wadi non sitawi hawri be hebi den don hutare imwarde nelaado alayhi salatu wassalam idan labbita taw ndara sitawi ko non woni الله وي أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين دو يو أن أريانون إحوري يمي تاوكو إحوري توني إحوري مجر ودي بوي دون ونا سابوها بتكنا بنغو مأبي بيانا إماكو ببيامو ربما وبيغو سيرامو تاوانون سيبهم بتويك يسو ننسي أرتويا ودي تاوى جاكنانون الهالي أوني ديواني هاي ستاوي ودا بتوي هاوان دي الهالي أونكو نووني ري karande lawol taw ko yo lando mo ene ko hondu wadanda honde kaade hondu wadanda honde kaade imam ahmad ibn hanbal be maki la talumanna ahadan hatta tatakallama ma'a e maki si goddo wadi goddu wata felu mo taw ha yewtida e makko anda ko hondu o wadan anda ko hondu o wadan ko wadi gorko on ko be o anda sonnaajo mo o jombi on ko duytido hakille e diina ko duytido hakille e diina de lanon alayhi salatu wassalam goni be maki sonnaabe ben ko be naqisatu aqlin wa dinin ko duytibe haqille e diina joni gorko on ko be o jogora sonnaajo e odo alhali o anda ko honno o nyawndirta alhali gidi woni sheikh usaymin be maake wonne innaka lam tajida fil kauni imra'atan salimatan min al'uyubi mi'atan bi mi'ah be maake fa hunna naqisatun fi dinihinna wa naqisatun fi aqlihinna wa naqisatun fi jami'i shu'unihinna bema ki ko etidawo an gorko awata hebudi sonnaajo mo tawata ko hisudu ayibeji din 100% bema ki wadi non sonnaabe ben hibe duyti ka hakille be duyti ka diina e fiya kuji mabbe din fu idan ko ya eto anda dun do jogitoda dun do taw anda nana do timmudo wonduda e mudum don awaway andude ko honno jogitorta mushkilaji iwaydi e makko din joni si gorko ngandi wonni hihi ko gonga tabiti sonnaajo wadi ellaw ko lando mo anda ko honno wadan jo humpitiki ko hundu mo wadani ka waylugol nyawdugol on mushkila don wanayo ardu dole ko yo eto o wajomo o wajoramo kadi bil hikmati wal mau'izati al hasana tawana waju felugol waju jasingol an asikay a ala hakil an asikay a ala jangude madu o daro o felamo yeso gedalbe makko ben non maruba ma yeso biro makko ma yeso bandirabe makko be la o wona hakkunde mabbe kambe tun dino o yewtiramo bil hikmati wal mau'izati al hasana Allahu wi wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil mabaji wadribuhunna fa in at'anakum fala tabghu alayhinna sabila Allahu wi ben sonnabe be tawata on huli jaggugol mabbe e dow modon jom men ko fuddori ko yon wajobe o ya noddu sonnaajo yewtiraamo doy wajoraamo doy yewtiraamo bil hikmati wal mau'izati al hasana ara ko hakkunde mon onon tundido na yeso sina makko na yeso israabe makko na yeso gedalbe makko men wana yeso bandiraabe maada ben antigi e hore dum kanko gorko on kadi o anda wonde irshadat ko o wadanta sonnaajo on kon ko shay'an fa shay' na yo sikko awa si o yewti monde wotere on fillitoyke watti dum don awa haray ko yawre o wono jamtorde non ko duytido hakkille e duytido diina o wonde mudum jonnon o jogito ko Konelaadon alayhi salatu wassalamu be maaki kon ka hadisa be horeira wondo ka sahihaini be maaki istawsu bin nisa'i khayran fa innahunna khuliqna min dil'in wa inna a'waja ma fi dil'i a'la be maaki in dhahabta tuqimuhu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'waj istawsu bin nisa'i khayra e riwaya go be maaki wa kasruhu talaquha. Nelaadon alayhi salatu wassalam be maaki wasiye be sonnaabe ko moƴƴi yamireede ko moƴƴi waɗi ko waɗi sonnaajo ko tagaaɗo immorde e ngondu be maaki ndun ngondu noon kadi ko ɓuri oñaade e mayru fuu ko ɓurndu towude ndum yumma meɗen hawwa ko e ndun ɓe itta ka baaɓe men adama ɓe taga ngondu ɓaawooru ndun ɓurndu towude ndu wona Imam Ibn Kathir ɓe maakire no jooni noon ko ndun ɗon ɓuri ɓoylaade. Nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki sonnaaɓe ɓen koye ɗum ɓe taga ngondu ɓurndu ɓoylaade no ɓe maaki jooni noon si tawi hawri a yehi nde wootere a yenni ngondu ndun ndu feewayi nde wootere a helay ndu wona noon si tawi hawri a inni a accay ndu ɗon kadi a fewnata ndu seeɗa seeɗa ndu seerata he ndu ooñi ko ya fewnir ndu doyi doyi doyi doyi doyi doyi yaara doyi haa ndu feewa koni neɗɗo o wondirta e sonnaaɗo alhaali makko o o yaara ni kanko gorko o kanko gorko on o annda kadi wonde si tawi o muññike ɗiɗo lorraji oɗo sonnaajo ɗi o waawi muññaade ɗi fof o eto o ñoƴƴa hoore makko kala ko tawatahi mo anndi ɗum ɗo wona diina kam woni e bonde himo anndi ɗum ɗo himo waawi kanko gorko on moodi etaade o ɗumanno alhaali ɗum ɗon hara dewgal maɓɓe ngal ngal wona e ɗon ɗum ɗo himo lannda ko huunde nde tawata ko mawnde so waɗiri sabu allahu kadi o heɓay baraji ɗin ɗi tawata ko baraji mawɗi o annda wonde so heɓi sonnaajo nde wonde ko be sonnaajo o lorramo ɗum ɗon e wowlirali ɗum fiye sonnaɓɓe waɗu waɗi noon sonnaajo on ñannde goo aray tun ko ooñii kon ooñaare nden feeña o waɗa piiji goo ɗi tata o haana waɗde gorko noon si anndi ɗum ɗon ko be o annda no o jogitora ɗum o waɗi a heɓata sonnaajo ɓurɗo moƴƴude sonnaaɓe nelaaɗon alayhi salatu wassalam kono en pellatiiɗen anndi ɓen e hoore mum ɓe so njii nelaaɗon alayhi salatu wassalam e alhaaliji goo jooni men jantanike en ɗum o jantanike en ɗum ka suratul ahzab o jantanike en ɗum ka suratul tahrim haa kanko allahu o wii ya ayyuhannabiyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata adduniya wa zinataha fata'alayna umatti'ikunna wa usarrihkunna sarahan jamila andi hari alhaali on tiiɗi nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe heɓuno ɓillaare e maɓɓe e saayiji e saayiji ono ɗum e ɗum muɗum nelaaɗon ɓe muññi ɓe tabiti ɓe woni ɗon ɗum allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al allahu fihi khayran kathira allah azza wa jalla o wi wondire e sonnaaɓe moɗon ɓen no moƴƴiri karmukoɓe gooɓe maaki wonde ndeɗo yamirore wondire e sonnaaɓe moɗon ɓen no moƴƴiri wonde allahu ko yamiri ɗo ko muññagol lorraaji ɗi tawata ko ɗi sonnaaɓe ɓe lorrata kañum gorko on ɗi allahu wi fa in karihtumuhunna si on añiiɓe kamɓe sonnaaɓe ɓen fa asa ko pelletno no tabiti par ce que asa min allah ibne abbasin ɓe maaki wonde ko waajib si allah azza wa jalla o wi asa o waɗay huunde haray ɗum ɗon o waɗɗini ɗum e hoore makko kanko allahu takriman wa tafaddulan imam alhasanu albasri ɓe maaki asa min allahi ko wa'd si allahu wi asa o waɗay huunde haray o fodu allahu wi fa in karihtumuhunna si on añiiɓe fa asa an takrahu shay'an ko pellet si on añii huunde heɗon aña huunde allahu tabaraka wa ta'ala yaj'alu o waɗa e mayre khayran kathiran moƴƴere nde tawata ko moƴƴere ɗuɗude imam no abdoullah ibne abbasin ɓe maaki wonde aaya on ko honnu o firi o wonde gorko si tawi o jombi sonnaajo makko o yii sonnaajo makko o yogay ellaaji o muññike o wondi e makko sabu allahu wondude ɗin ellaaji ɗon allahu tabaraka wa ta'ala no yaltinana mo e on ɗon sonnaajo geɗal ɓe ɓe tawata ko geɗal ɓe moƴƴuɓe sabu ko o muññii ko ndaren misal muɗum ka annabaaɓe ɓe wona annabi yahya annabi zakariya e hoore muɗum ɓe won marno sonnaajo mo tawata ko sonnaajo juutunoɗo ɗenngal o yennay no moƴƴa ko wona noon himo bonno jikkuuji onon ɓe muññii ɓe jogitiimo allahu tabaraka wa ta'ala moƴƴinani ɓe sonnaajo on okki ɓe geɗaljo mo tawata ko geɗaljo moƴƴo woni annabi yahya allahu wi wa aslahna lahu zawja min moƴƴintinani annabi zakariya sonnaajo maɓɓe on min okki ɓe kadi geɗaljo mo tawata ko laɓɓinaaɗo woni annabi yahya so en ɗetti misal muɗum ka karamokoɓe ɓen wana Imam Malik kar mo ko be maaki wonde babbe mabbe fewno jombuno biro mabbe nyande be atti naati dude e biro mabbe suudu kanyum babbe Imam Malik woni Anas be yiuno e biro Imam Malik ko tawata koko woni sabuha e ko be himmi kon e sonnaajo on iwi e mabbe wono sonnaajo on ko hondu wadi woni nene Imam Malik be ari be nangi babbe Imam Malik babbe yii be do hebi anyande e mabbe be makani be a sitawi hauri ayi e anko animi bi maana ko sikkuno da e anko a hebali dun don e an harami torikema jogi to lan hara aserali lan bi jogi tororima dun sabu Allah no gasa jomirado on tabaaraka wa ta'ala o yaltino ye e an gedal jomo tawato ko gedal jo welo wo ma mudja mu aduna o yidoita baben Imam Malik be wakkili be jogiti sonnaajo e hore dun don kono Allah tabaaraka wa ta'ala bonnali dum en andi Imam Malik Imam Daril Hijra dum do o hunde ne tawata sitawi hauri neddo kala neddo wolnama fi Imam Malik tay ko o juldo o pellati himo andi ko karmo ko jo mo yidi giggol gol tawata ko giggol tidugol idan munyal ko gorko munnyoto ko e ellaaji sonnaajo makko bonata bi iznillah haray hunde hikkaynde don den ko o nyawndirta din don kanko gorko on o toranagol sonnaajo makko on peewal e moƴƴere jikku o toranomo dum Allah subhanahu wa ta'ala dum do daiman walla ko buri edudde kon sanga kaw duoto don o toroto Allah don wata o yejjitu toragol Allah yo Allah fewnam mo sonnaajo makko yo Allah moƴƴinam mo jikkuji sonnaajo makko ono dum do no wodi worbe be tawata ha hande be medali torade Allah azza wa jalla sifa dum do wonande sonnaabe mabbe dum do ko ella gorko on yo andumo wonde mum ko duytido haqqille duytido diina idan yo toro Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnam mo ondo haray dum do ko piji di tawata ko piji jeego di gorko on haani jogitaade ci mushkila yani e sonnaajo makko on fi yo waaw nyawndude dum don gara ko laawol sharia fillito den di hara en jantidi tum hunde arane renden ci o humpitama fi alhali sonnaajo makko on e goddum ko yo jogito sikke moƴƴe e sonnaajo makko on ko wiyete kon ihsanu zanni bi zawja hunde dimmere den ko yo nennito e sengo tikkugol makkongol e piwgol makkongol e serugol makkongol dum woni atta anmi wa adamu at-tasarru'i fil ghadab wad-darb wat-talaq hunde tammere den ko yo waajo sonnaajo hakkunde mabbe kambe tum o waajoramo bil hikmati wal maw'idati al-hasana hunde nayabere den ko yo eto kanko gorko on waajagol sonnaajo harana yo innisi yo waajike mo ndewotere o accino ko yo wadam mo irshadat tawakkali ko shay'an fa shay ko yo duumo e mudum tuma kala nde o yiri mo ella hara o hawjal hunde nde tawata ko jawabire den ko as-sabru ala al-adha minha imana ko munyagol makko e lorraji araydi e sonnaajo ko lorrata mo ko hunde jawabire den ko addu'a laha bil hidayati wa husni al-khuluq imana toranagol mo Allah subhanahu wa ta'ala fewnumo yo Allah ummojinam mo jikko yan sonnaajo makko lorrimo o immo o sallego o juula darde didi o toro Allah Allahu mi torikema o sonnaajo do o wadi hunde gari Allahu fewnumo Allahu mo'in jikkoji makko ni rubama Allah subhanahu wa ta'ala jabalun don ko adi ko toñaado sonnaajo on toñimo kono torani ke sonnaajo on yo Allahu fewnumo Allahu mo'in jikkoji makko ni Allahu on jabalun haray en sakki toray do sonnaajo on kanko kadi sitay mushkila o yani immorde e modi makko onno hani jogi torde e kanko do ko tobbe jowi e tawata en juutata e majje insha Allah azza wa jall ndare ndarde hare hunde arane renden taw kanko sonnaajo on ko yo andu wonde odo modi makko no mari daraja e hore makko be fotata e der dow gangal jonno on daraja don kadi wana gorko o wadimo wallahu subhanahu wa ta'ala wadimo ko yo sonnaajo on jabu dum don o weltora dum don o jebbilano Allah tabaaraka wa ta'ala o jabano Allah o warrino wadi ko joomi me wi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah wi yasadun fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafidha Allah Allah wi worbe ben ko be woni ko o halfini fiyake sonnaabe be kanko Allah tabaaraka wa ta'ala wadi dum don sonnaajo o jab joom men no wi sonnaabe mo iwe ben ko ben jabube dum don be duumi e doftagol modibbe mabbe ben be jabi wonde modi mabbe no sengo dow mabbe be fotata wana sifa noddandu du hefera be woni noddude no kadhalika allah wi wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walir rijali alayhinna daraja allah wi no wodani sonnabe ben hakkeji yiru ko waddi be kon jonnitugol wala sifa mudum kono no yobe andu wonde worbe mabbe ben no mari daraja e dow mabbe kambe sonnabe kono no odo daraja jomi mede wadumo hollali wonde an sonnaje on no gerduda o modi ma no bura yidede ka jomirado la si tawi a rewi allah buri modi ma ko am bura yidede ka allah ko am buri teddude ka allah inna akramakum indallahi atqakum ko woni ka sengo fiya ke dewgal modon ko kanko wada dow dum don sonnaje o yab amma dewe den kala e modon golludo burdo mawninde dewal o kanko burete yobede ka allah الله وي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله الله عز وجل وي وتأويله بمعنى وتأون ما بسونه دون والله أولي ورب بينكم إدو صنع ببين وي ورب صنع ببين وبين ربي الله كم بمرانا براجم بين هاتمي ورب بين كذلك وي توري الله قرى المكو غالكنكو الله idan sonna jon jogo dum do aslan o anda ka der galle don be fotata daraja der ton ka der galle don be fotata la materi der ton ko gorko on jogiti hore dum don bi iznillah ta'ala e hunde dim mere den kanko sonna jon o anda wonde hakke modi makko on no mauni e dow makko uri hakke biro makko on e babe makko e dow makko kanko sonna jon nori hadith mo tata kar mo ko ben no lurri sellingol mo حديث ما من عائشة وإمام الحاكم في اللي كمستدرك كان يقول حديث نود سلم تبنتين بمو وانا إمام المنذري إذا تبنتيني كان بحديث أنك الترغيب والترهيب أما شيخ الألباني كان ببلؤيني حديثه على كل حال معنى حديث أنه سلم معنى مكرم نلاد عليه الصلاة والسلام يما من عائشة لن بنوم بماكي أي الناس أعظم حقا على المرأة يما بنفو kombo buri mawnude hakke e dow sunnajo nelaado alayhi salatu wassalam be maki zawjuha ko modi makko kanko sunnajo to ni sheikh alislam ibn timiyya to be maki kama majmu'ul fatawa mabbe be maki sunnajo si o jombama o yeyi e dewgal gorko yo andu hakkeji makko burno hakkeji mawbe makko ben e dow makko ko dim burno mawnude ado jombede haray waylitiki alhali on ko hakkeji modi makko dim buri mawnude e dow mawbe makko be e hore dun si modi makko yamirimo ko yaadi e dina babe makko hadimo waddimo ko doftagol modi makko ko wadi ko non burmarde hakke e dow makko madama ko yamire makko lundaki dinaka hunde tammere den ko yo andu kanko sonnajo on wondugol makko e modi makko no moddir buttingol makko bernde modi makko den e munnyagol makko o tabita e dowgal makko gal o nada welo welo e gal dewgal don dun no wonana mo sabu onata aljanna yo non no anda ko dun do woni ko fala de nilalu alayhi salatu wassalam be maki hadith abdurrahman ibn auf wa imam ahmad filli ka musnad mabbe be maki idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hasanat farjaha e wa hasanat farjaha be maki wa ata'at ba'alaha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabiha shi'ti aw min ayyi abwabil jannati shi'ti be maki kam be nilalu alayhi salatu wassalam sonna je sujuli waqtuji makko din juwi o hori lewru makko suma yendun handu timmi o reni farju makko on o jabali du yi'e o jabali kadhalika wadirdi dun zina akramakumullah be maki o doftike modi makko kanko sonna je si aru yawmal qiyama o uddi tante dambude aljannaji din jetati o wi'e ndaru do suboda kala damal ngal fala da natira ngal sabu ko munyi ko o tabiti o dofti modi makko kanko odo sonnajo edi do lawe moji e hunde jiwabire den wala hunde nayabire den afwan ko yo andu no jeha e sifaji sonnabe aljanna ben ko ko nelaado alayhi salatu wassalam jantani do hadith anas hadith ittaru kadi abdullah ibn abbas imam an-nasa'i yunfilli mu sheikh al-albani be maki ko o hasan odo hadith sonnajo kala yo jento mo modja modja modja nelaado alayhi salatu wassalam be maki ala ukhbirukum bi nisa'ikum fil janna be maki on accata mi humpita on ko hombe woni sonnabe modon wonbe ka aduna do ben tawa ben ko yimbe aljanna ko nato yebe aljanna on accata mi jantano on sifaji ben nelaado alayhi salatu wassalam be maki ko kullu wadudin waludin إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها بما كي قالت هذه يدي في يدك فهذه يدي في يدك بما كي كان بين الله عليه الصلاة والسلام ونده كوني أن صنع جوالا بين صنع بكل ودود ولود وكل صنع جمتوتا كيئني لمؤيا أمود مكو بما ناكو ودو بيجي ونهي لسابو حامود مكو يدامو ونا karmoko membe makiri non mana alwadud harako bi fathi alwaw e waludin motawata ko diko jido todo gedal be dudube tawana inno hebi goto accirini ma hebi dido accirini o sali be maki idha ghadibat tanko sonna jon sitay o tikki o monike aw usia ilaiha ma tawa o bonnama kanko tege otiko sina makko bonni mo mako israabi makko bonni mo mako gedal jo makko bonni motom aw ghadiba ma nwara ko modi makko tigi bonni mo aw ghadiba zawjuha ma du o yi'i modi makko tikki monike haysi tawi ko kanko tonya kanko sonnaajo fadlan non si ko kanko tonyi be maki o aray o detta jungo makko gon o tumba e jungo modi makko gon o wiya mo hadhihi yadi fi yadika ngodo jungo angino e der jungo maada gon do kanko sonnaajo o inna wonde la aktahilu ghamdatan hatta tarba bima'na hande jemma do mi medata ko wiyete ko buri e fandude doengol giti an den do de ombota ko e doengol ha weltoda ko be itta ko tikkuda ko weltoda ko si tawi hauri a weltike simidano si Allahu jeb ilaahu alayhi salatu wassalam be ma ki sonnaajo mardo ido sifaaji sonnaajo yidini do hedde modi makko ko watta ko fop ko ko wonta sabu ha modi makko yidam sonnaajo mo tata ko jido to do kadi gedal be dudube si o tikki o bonnama o tonyama ma kanko tigi o bonni foti ko kanko bonni foti ko kanko bonna kanko o jeejey o inata bana min bonni mi jeejeta o jeejey ha be mo intina haraw jabali on jemma don fedda tawan den don tikkere no hakkone mabbe ma kisi don fala yiude sonna be mo yahaybe aljanna be o sifitorbe dido sifaji sonna jo si wa ini mushkila duda ta e dewgal makko gal si mushkila hebi ke kadi ko tinna haray ka modi makko yallah junnitu modi makko pewal mudungal yallah mo in jikkuji modi makko di haray ido o wonaydi sabu bi iznillahi ta'ala ha dewle den de hisa insha Allah ta'ala haray jonde den juuti mo ya jama on be yafoto haray ko faandi den ko mo'ingol bi iznillahi subhanahu wa ta'ala in turki Allah tabaaraka wa ta'ala ya Allah jama ngin dum do wannay nun ka mandake mo meden mo'i kanko Allah o nafira dum do julbe ben kanko subhanahu wa ta'ala o nanay wadana en dum do sabu nyawndugal ido mushkilaji wondi ede do dewle wadana en dum do sabu tabintingol buttu bernde e dejere e dewle den wanna en dum do sabu natugal meden aljanna firdaus o danda en lette makko ne hada wa billahi tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh naam sir vraiment barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ara ko no musibe jenti be radio men do al muntada salafi haray ko no tini donni ande kadi o do muhadara ko do woni ko ne hattude turka Allah azza wa jalla yobbu kanyum karma ko membe ko buri mo de joddi enen kadi famina de do yawtere ara ko no jentor don do ni vraiment de do yawtere vraiment de la bi de banginama do mo be hetti ko hani hettude kon ara en turka Allah azza wa jalla yo mo inan en dewle den ara si dun don feji ara ustaz meden feutina do lande seda ara no meden andi na fi haray ko handube mudum haray ko e dambugal burtugol men famingol fi al hali do dese si en yido be kalini do biznilla ara wana otini don non ara numero du ben ko 00224 620 41 41 46 amma suddi ben 00224 625 08 53 59 Naam. Arai, wo beno landi do في الهالي كوكو يتي دو سيللي يارلي هري و وند شرعي ناندي كا هري كوندوني نياوري مودو. بارك الله فيكم. المنتدى السلفي ko yowoni refiyake on selele don no jiyaka sunna ne laadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jiyaka e farilla e shartiji dewgal jiyaka e faridaji dewgal jiyaka e sunnaji dewgal no jama on ko ni warude ko aadata tanki hibbe fibi ko aada be jogiti kontete ko aada o munene tatande kontete hide dagi ono sibe fibi de wonde konde sunna ma be fibi wonde konde shart don hare wonte bid'a don hare wonte bid'a kar ko be ma ki wonde alhali ko yewondiri e fiyake wana dewgal sten wodi piji godi tawata jama onno jogiti ka aadaaji mabbe be konta dun don ko der diina kan jeya tanke jogiti ko aada o madama luto dira e diina kan dun no wona ka nyaawore mudun aada asli mudun on kono dagi ono tan nyande be fibi dun don ko sunna wo mabbe fibi ko faridda wo mabbe fibi ko sharti jeya do sharti ji dewgal gal don hande kadi wonte bid'a wona e hunde ne tata ko harmunde ko dun do woni al hali mudum o radio men al muntada barakallahu fikum nam min rewo be kadi hino landi do fi al hali sunna ji on ko honno woni ko no heynirto bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in e hare ko yowondire e fiyake heyni do ko honno o jawrata e kengu yagal makko ngal al hali on kono sonnabe nelado alayhi salatu wassalam e sonnabe sahaba ben be jawruno non e kengu yagal mabbe ngal hare den andi dun don madama ben don fiyake mabbe on fejjino walillahi alhamdu hide mari kandare hide mari ka nyembe ka sonnaji on jawgol makko e heynare makko nen ko wona o natiri non ko non o jawrata ko honno o natirta natugol makko gol ko modi makko fejjini o nati e kengu yaga dun don karmo ko bembe maaki hay o haysi o anniyaki hobbe maaki be maaki sa haysi o andali modi makko mayi ka modi makko mayi don net ko don o nati e kengu yaga joni andugol makko gol ko hondun nafata ko yo rento e ko waddi mo renta gol ko ko dun no rek amma innugol o anniyoto o nati kengu o anniyoto o yalti kengu dun don ala anniye si timmi kadi lebbi nay balde sappo din timmi tis haray o yalti kadi be maaki haysi o andali wonde timmi haray o yalti mubasharata andugol makko wol ko dun nafata ko wonde yo andu hande kadi piji di tata ko yo tongana no din din don di tontama kono amma ettugol mo inna ko be o lotoyo o be o julana den nyande modi makko darde didi ko be kanko sonnaajo on e onno o defa o mooba sifa ko watte hande paske yimbe buy hande sa yi woɓɓe no ƴawa kengu a sikkay peeraɓe woni wadde a sikkay wona ɗo jombeɗe ɓaako moobugol valise ji hebbina ɗe tew tew tew tew tew tew o yowodire fiyaake coñci ɗum no iwra nokkiyel ɗin fop jama on no ari no jooɗi no ñaama e ko nande sifa ɗin ɗon peeji ɗon ɗon ko bidaaji no ɗum ɗon ɗi feppodira e sunna sahaba ɓen andirano kadum nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe andira sonnajon ƴawgol makko kengu ko konko tawata hemo tonganano sabu kengu yaga ngal ko ɗum ɗon o tontantelan ni ɗu gadi na innugol haray o ƴawi wo e tenen maɗum e juma o ñande timmi lebbi nayyi balɗe sappo karmo koɓe go maaki hay leero o si tawi modi makko ko 15:00 feƴƴini ka 15:00 yoni ɗon o ƴawi ɗon lan ni ko ɗum ɗo nam hada wabillahi tawfiq نعم بارك الله فيكم نعم ساز من رواء بن لندي وند معواتي كان لا الله صلى الله عليه وسلم بما كي وند ماري سنة من كوستي بكتينا ري آجوني بفالا يمبوث ببانجي نانقل كون دوني كفان دا يمتون حديث نعم يو وندي رفياك معنى حديثون ko inna ko wonde sonnaɓe ɓen hiɓe ɗuyti e haqqille hiɓe ɗuyti e diina ɗum ɗon hollali wonde awa sonnaji on kala ko o fala o waɗa e diina ma o fewata e diina kan o waɗirayno o falirawo la yani kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ka hadis kamɓe tigi ɓe firanno en ko honɗum woni ma'ana sonnaɓe ɓen ko ɗuytiɓe ka haqqille ko ɗuytiɓe ka diina ka ɗuytagol haqqille kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonde seedeyagal bi mana si tawi hawri no seedinede katawata ko worbe dido sedinte gorko goto hebike gorko immo holi holni do hebaki be maki ko lontoto on gorko goto don ka seda ko sonnabe dido ona jomen en tabaaraka wa ta'ala o wirino fi honnum fi si tawi goto e mabbe yejji toyi ha ille den de timma ara oda andintina e oda o yejjiti ko idan be maki ko sabanede ma tawde ka seda gol Allah wadi haqille gorko goto on ko haqille sonnabe dido be maki dum don holli wonde haqille mabbe de gino duite e amma ka hollugol wonde diina mabbe kan no duiti ela don alayhi salatu wassalam be firno dum gari be maki alaysa idha hadat lam tusalli wa lam taf ene lata ki sonnaje on si tawi hawri himo fili o julata fewndon sai don horata fewndon sai ko dum no woni maana duita gol diina mabbe kan kambe sonnabe be na hollugo la waray sonnaajo sita yimo o julata en nay way ko ni Allahu tagrimo dina kanti mata fiw ma sita yo horata en na no no mela do ma ko no dina mabbe kanti mata yo on tigi accu dun taw wolay hunde ma dum sita wi o bornaaki hijab o wirtike o yalti ka yasin na no no on tigi eti o be do alali mabbe on goni ko ni makiram idan na dum do wona wolede de ko woni madama hakkile den de timmande wonde aray be wada ella waygo sonnaajo on gadi sa yimo mo way wadde goddum e der dewgal makko gal kanko mo andi himu hatti e wonde e gonga ara mo andi mo hatti e wonde gonga mo andi mo hatti e jogitaade gonga na zaari ayew ti akude makko e modi makko ta ella makko no feñe kene pettan kono kanko e morenti fe on don kanko buri jogade gonga dum non non dum e wakadhalika no e resonnaaji on no anda odo wadi si arama e dewgal nyaawgal hakkunde jombindirbe dido Imam Ibn Qayyim al-Jawziya be maki si ari nyaawgal hakkunde mabbe gondi sonnaajo nayo jamfo made ko wonno himo waawi wullude ta wala gonga ko yore ko wala gonga ko woni wullude on mo sikka himo mari gonga sa ndari gondi makko din tunga nay gorko on ala gonga idan gondi sonnaajo ndarata ke elural naka ndi ndarete ko ndarete ko gonga on ko honto hikkori gonga on dumanne idan sinna mabbe duiti haqille mahibe duiti dina ko ne laado alayhi salatu wassalam be bangina ni en ko be faandi ko na neddo on inno do de wonde haray bengu makko fewata fiw na dum don faanda naam mi anda si tawi hawri be faltike joni naam faamike moji faamike naam haray bidnela haray ande kadi den hatta wona do sinara no wodi ko beedi tan ton en bidnela tabaaraka wa ta'ala naam si haray ko don en turke Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tabaaraka wa ta'ala burtu en faaminde diina kan burta en tabintinde makka o danda en kala ko wonata sabu ha onyo den e diina kan burta en tabintinde sunna ne laado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wada en kadi sabu pewal yimbe be taata ko be feewa men o burta en feewnande wonkiji meden din e bengureji meden din fu o burta en wadde sabu famingol jama'a on kaado diina islam o wadde en fo meede yimbe aljanna alfirdaus naam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh e haray fayda tan bi goto petri mari fi ko yowondiri e seleli dinda haray ko buri moddude sayiji go de wonde ko yo neddo on accu ara o wadali de wonde ara ko yo accu ara o wadali fi yimbe andu wonde wana ko waddi andu wonde ko aada paske si duumori ko non wodi wobbe go deja fe on do si si a wi a watta seleli be okkata ma jiw mabbe few no wodi fi be sifa din non pic lu wadi min on aslan si ko min fewjata e modum mi watta lu wadi si tawi na fi si tawi mi do fibi wonde no harmi tanke be fi bali wonde ko sunna ma dum ko farella wadi piji gon ton neddo on o rentoto e majji fi dum annagol jama on paske di woni no aada tiidu do gameden ha wobbe no jogitiidi hande chartiji si tawi wadaka kambe be ande re dewgal gal gasali do di wobbe go okkata fi modum few si dum do wadaka don kare jama on ko e wattu yili modum modde modde modde naam re jama o ya foto yewtere nden juuti modde modde re yimbe be ya foto assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh naam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fikum Ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira